haka. Sam pójdę kupić sobie tą płytę, bo ten starannie rozpakuje ban z domu. Pokażę chłopako i przyniosę do schronu. Dzięki, dzięki, puszczę ją z ręki do ręki. Niech się kręci dupa twojej panienki. Baci są, parzyłe, pierdol mąż, to się sprzeda. Baszy potrzebuje jak ty chleba. Nie ma baszu, to jest bieda. To się sprzeda, sprzeda, haka, haka, tak. Jest ta sprzedaż, ja. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi się sprzedać, inaczej nie ma. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi się sprzedać, inaczej nie ma. To musi się sprzedać, musi się ruszać. Bans cieszy mnie, nie to, że mnie zasmuca. To jest mój skarbiec, nie potrzebuję klucza. To uzależnia, jak ten, który kuje w płuca. Marek 5 koło, bandaną związane czoło. Szampańskie towarzystwo, które stoi wokoło. Laminacje, rap tak zwane ciągłe wakacje. To dla wszystkich, dla których baz jest bliski. Szybki pieniądz, zarabiam hajs, kurwa siedząc. Co jest dobre, dokładnie dobrze wiedząc. Haka, to musi się sprzedać, bo komercja jest taka. To jest nurt, do którego doszedłem po latach. Haka, właśnie tak. Chujowa komercja, człowieku. Tak. All hajs, trzy metkę, siedmę w łące. Pierdę w łące. Jau. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi się sprzedać, inaczej nie ma. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi się sprzedać, inaczej nie ma. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi się sprzedać, inaczej nie ma. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi, to musi, to musi się sprzedać. To musi się sprzedać, inaczej nie ma.